www.dogsag.pl Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 maja, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Dwaj ranni górnicy z kopalni Zofiówka opuścili już szpital. Trwa siódmy dzień poszukiwań trzech zaginionych pracowników. Minister Szczerski przedstawił w Londynie polską wizję polityki europejskiej. Premier Singapuru cieszy się z zapowiadanego na czerwiec szczytu Trump Kim Jong-un. Dwaj górnicy poszkodowani w wyniku sobotniego wstrząsu w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka są już w domach. Na dole trwa siódmy dzień akcji ratowniczej. Trwają intensywne poszukiwania trzech uwięzionych pod ziemią pracowników Zofiówki. W trakcie rozwiercania otworu, którym rano został opuszczony m.in. mikrofon, w górotworze natrafiono na wodę. Kierownik akcji podjął decyzję o jego zacementowaniu po to, aby woda nie spływała i nie podnosiła poziomu zalewiska. Siedmiokrotnie wydajność obecnie pracujących pomp na sprężone powietrze ma zwiększyć pompa elektryczna zamontowana na końcu całego systemu. Urządzenie ważące 900 kg jest przenoszone w chodniku w trzech częściach. Transport sprzętu utrudnia jego gabaryty i mały prześwit wyrobiska. Pompa elektryczna od kilku dni była gotowa do pracy, jednak do tej pory nie można było jej użyć ze względu na zbyt wysokie stężenie metanu. Urządzenia elektryczne mogą pracować w wyrobisku przy stężeniu metanu nie przekraczającym 2%. Relacjonowała nasza katowicka reporterka Paulina Kurek. Szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski przedstawił w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie polską wizję polityki europejskiej. Nawoływał do głębokiej reformy wspólnoty i wzmocnienia państw narodowych. Minister Szczerski opowiedział się m.in. za dalszym przekazaniem uprawnień Unii Europejskiej do parlamentów narodowych. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, bronił działań polskiego rządu przed krytyką dotyczącą rządów prawa, wolności mediów i nieprzestrzegania wartości wspólnoty i przekonywał. Po to tego typu spotkania są, żeby właśnie mówić o tym, jak wygląda rzeczywistość, jakie są z pierwszej ręki polskiej opinii na temat polityki europejskiej. Chatham House to jeden z najważniejszych think tanków na świecie, grupy ekspertów od polityki międzynarodowej. W Warszawie zainaugurowano projekt Odpowiedzialny Partner, program certyfikacji inwestorów zagranicznych. Jego celem jest wyselekcjonowanie i wybranie tych inwestorów, którzy mają bardzo dobry wpływ na polską gospodarkę, mówi Kamil Orzech z Fundacji Republikańskiej. Chcemy w sposób obiektywny zbadać tych inwestorów, jaki oni mają faktycznie wpływ. Po drugie, z punktu widzenia opinii publicznej, chcemy pokazać, którzy inwestorzy zagraniczni zasługują na szczególną uwagę. Którzy inwestorzy zagraniczni, którzy zabierają głos w debacie publicznej, powinni być słuchani w sposób szczególny. Którzy inwestorzy zagraniczni, wypowiadając się publicznie, nie mówią tylko i wyłącznie w interesie swoim, swoich biznesów, ale także ich dobry biznes, ich wzrost ma olbrzymie znaczenie dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński przy okazji prezentacji projektu podkreślał, że ubiegły rok był najlepszy od 10 lat pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Premier Singapuru Lee Hsien Loong oświadczył, że oczekuje, iż zaplanowany na 12 czerwca szczyt z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una będzie krokiem naprzód dla osiągnięcia pokoju na Półwyspie Koreańskim. Singapur z przyjemnością będzie gościł gospodarzy spotkania, podkreślił Lee. I na koniec dobra wiadomość dla miłośników muzyki z czarnych płyt. Już wkrótce winyle zabrzmią jak nigdy dotąd i to na tradycyjnym sprzęcie. Renesans analogowych brzmień sprawił, że austriacki startup zajął się unowocześnieniem produkcji tych nośników muzyki, mówi Andrzej Pająk z portalu Crazy Nauka. Pojawiła się technologia, którą roboczo nazywa się Vinyl HD, Vinyl High Definition. Szczerze mówiąc, jak pierwszy raz usłyszałem te informacje o tej rewolucji, jeśli chodzi o winyle. Piotr Stelmach. Nie wierzę w to, żeby to się obyło bez technologii cyfrowej. No nie ma siły. Pojawia się właśnie komputer. Zmienia się technologia, w jaki sposób przygotowana jest matryca, która potem będzie tłoczyć płyty, które trafią na półki sklepowe. Płyta zmieści o 30% więcej muzyki, a drugą korzyścią będzie też znaczne poprawienie jakości dźwięku. I co najważniejsze, możemy tę muzykę odtwarzać na tym gramofonie, który mamy w tej chwili w domu. Stare nośniki, stare metody słuchania muzyki wracają do łask, z czego się bardzo cieszę, bo wydawało się, że tylko już cyfra jest w stanie nas pojmać, pożreć, wchłonąć i nie wiadomo jakimi wypluć.

Servant comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Venus in Furs, The Velvet Underground. Następna piosenka, jaką Państwu zaproponuję, to będzie piosenka Mumford & Sons Broad-Shouldered Beasts. I oprócz tego, że jest to taka zmęczona, spokojna piosenka, wydawało mi się, że tytuł jest odpowiedni dla mojego gościa, którego mam tutaj przed sobą, bo on rzeczywiście szerokie posiada ramiona. Michał Wiraszko, znakomity kolega mój, poeta, piosenkarz. Dobry wieczór Państwu. Proszę do nas pisać 71335, jeżeli mają Państwo jakieś pytania do Michała Wiraszki. Proszę pisać, co Państwa męczy, jak sobie Państwo radzą ze zmęczeniem. Ogólnie proszę pisać, co u Państwa słychać. Natomiast ja ostatnio z Michałem widziałem się na Spring Breaku, gdzie Muchy odświeżyły, po 2 latach nieobecności na scenie, odświeżyły płytę Terror Romance. Od wydania płyty Terror Romance minęło 10 lat. Michale, czy to dużo? No tak, przede wszystkim tak. Broad Shouldered Beast, tak, duże psisko ze mnie, to prawda. Tak. Kurczę, to strasznie dużo. Zresztą myślę, że obydwoje o tym dobrze wiemy. Jak 10 lat może... No, co się może wydarzyć przez 10 lat i cieszę się, że tu jestem. Dobry wieczór Państwu tak w ogóle. Dobry wieczór. Zaproponujemy Państwu teraz Broad Shouldered Beasts. Manhattan beams at the night, but you are wrapped up in white, curled up in fright. So I took you to the city for the night to dance under dizzy silver light. And for a moment you were wild with abandon like a child. Just a moment. But wasn't it you who said I was not free? And wasn't it you who said I needed? Trying to listen in. What to hear I doubt. Hear I whisper shouts. They don't care. Wasn't it you who said I was not free? Wasn't it you? Thank you. piszą Państwo do mnie, niezmiernie mnie to cieszy. Proszę do nas pisać. Dzisiaj jestem z Michałem Wiraszko. 71335. Tematem dzisiejszej audycji jest zmęczenie, więc mam pytanie do Ciebie, Michał. Jak sobie radzić ze zmęczeniem przez 10 lat na scenie? Jak uniknąć rutyny, jak uniknąć zniechęcenia, jak uniknąć zmęczenia? Jak Ty sobie z tym radzisz? Trzymać pion. Trzymać pion i nie szefować sobą za bardzo. Wiesz, kurczę, chyba wszyscy doświadczyliśmy i braku tej stabilizacji, i braku tego poczucia, tego spokoju i tego zmęczenia. I scena to jest wielki żywioł, nie? Tak mi się wydaje, mogę tak powiedzieć. Nie, bo jedno zdanie utkwiło mi w pamięci swojego koncertu, kiedy mniej więcej w połowie klub wypełniony był po brzegi, naprawdę. Ja byłem wśród publiczności absolutnie wypełniony po brzegi, więc było bardzo gorąco. Wyobrażam sobie, że na scenie było jeszcze gorzej. W pewnym momencie powiedziałeś do mikrofonu, że właśnie zdajesz sobie sprawę, że jednak rock'n'roll wymaga krzepy. Czyli czujemy pewnie skutki uboczne jakby dorastania czy starzenia się już w naszym... Dojrzewania. Tak. No, przede wszystkim, kiedy myśmy wrócili do tych prób i zaczęli je grać regularnie, to te pierwsze podejścia były bardzo wymagające. Rzeczywiście, żeby przez te 4 minuty utrzymać cały czas drive piosenki, nie pozwolić powietrzu ujść, nie pozwolić stopnieć napięciu, no to trzeba się tego było na nowo nauczyć. Rzeczywiście tak jest. No cóż, w moim przypadku mnie męczy praca w studio, w studio nagraniowym, którą ostatnimi czasy uprawiam, natomiast okazuje się, że na scenie mam niespożyte zasoby energii, chyba wymiana energii z publicznością to powoduje i sam fakt tego przywileju, że mogę śpiewać na żywo. Zaproponuję teraz Państwu kolejną, nieco zmęczoną piosenkę. Zespół The Strokes on the Other Side z płyty First Impressions of Earth. I w ramach ciekawostki, nie wiem, czy słyszeli już Państwo nową płytę Arctic Monkeys. Zaczyna się od tego, że wokalista śpiewa, że tak naprawdę to chciał być jednym ze Strokesów. to byli Strokesi, On the Other Side. Zresztą tą piosenkę polecił mi nie kto inny jak Dawid Podsiadło. Mimo że on robi w tak zwanym popie, to jakby się nad tym zastanowić, ja mam taką konstatację, że on głosem i sposobem śpiewania jest bardzo zbliżony do Juliana Casablancasa z zespołu The Strokes. Nie wiem, co państwo sądzą na ten temat. Michał Wiraszko, który jest ze mną dzisiaj jako poeta, docieka zawsze sensu słów zawartych w piosenkach. Więc co znalazłeś póki co, Michale? Mnie się to porównanie z Dawidem spodobało, bo oni są, obydwaj potrafią być tacy kunsztownie zmęczeni w swoich wykonaniach. A ta piosenka była o takim poważnym zmęczeniu chyba jestestwem, bytem i otoczeniem, o takiej alienacji. Ta pierwsza piosenka, czyli Broad-shouldered Beast, powiadała o tym, że barczyści potrafią się zaopiekować zmęczonymi. A teraz będzie utwór, który traktuje o starzeniu, czyli o tym, o czym rozmawialiśmy w poprzednim wejściu. Jak zaopiekować się własną starością? Tak, Mac DiMarco, młody skądinąd człowiek z 90 roku, Kanadyjczyk, w piosence Salad Days. Pan Kazimierz pisze, jak radzę sobie ze zmęczeniem, staram się do niego nie dopuścić. Bardzo jest to zdrowe podejście. Teraz jeszcze była piosenka o dniach sałatkowych, zainspirowany przez panią Agnieszkę Łukasiewicz, która realizuje nasz program. Chyba faktycznie zalecę się do jej rady i następna audycja będzie o zdrowiu. Bo to chyba takie dobre podejście. Proszę do nas pisać, jak państwo sobie radzą ze zmęczeniem, jakie zdrowe rady mają państwo dla nas. Gdy patrzę, Michał, w twoje oczy zmęczone jak moje. Tired Eyes. Tak, nie będzie T-Love'u, będzie Neil Young i Tired Eyes. Well, they shot four men in a cocaine deal. They left them lying in an open field. Full of old cars with bullet holes in the mirrors. He tried to do his best, but he could not. Please take my advice. Open up the giant. wasn't supposed to go down that way. But they burned his brother, you know, and they left him lying in the driveway. They let him down with nothing. He tried to do his best, but he could not. Please take my advice. Of yours. What do you mean he had bullet holes in his mirror? He tried to do his best, but he could not. Michał Wiraszko słusznie zauważył, że kiedy Neil Young mówi please take my advice, to chce się mu wierzyć i wziąć sobie jego rady do serca. Pani Marta pisze, że jak jest zmęczona, to idzie spać. To też jest bardzo zdrowe podejście. Natomiast co robią państwo, kiedy są państwo zmęczeni, a nie mogą iść spać? A na przykład 17 kawa już nie pomaga. Albo są państwo zmęczeni rano. Albo nie wypada iść spać. I nie wypada iść spać rano, tak. Albo się nie da na przykład, bo słońce nieco przeszkadza. Ja zauważyłem, że wtedy Ray Charles mi pomaga, What I Say, piosenka. Będzie teraz piosenka LCD Sound System, Never As Tired As When I'm Waking Up. Ja bym powiedział, że taki objaw to jest objaw złego odżywiania. Złego odżywiania albo zbytniego wieczornego wypoczęcia. LCD Sound System. But still I won't get on with you tonight. When I was a little boy, I lay down in the grass. I'm sure you feel the same. Never as tired as when I'm waiting.

Kiedy lecą takie długie, kosmate dźwięki, ja sobie wyobrażam, jak państwo jadą autem w ciemną noc i połykają kolejne kilometry. Czuję takie magiczne połączenie wtedy z państwem. Czytam wiadomości od państwa i czytam, że na poranne zmęczenie codzienne, bo niezły ze mnie śpioch, pomaga sport, głównie boks. Myślę sobie, wow, ja dzisiaj wróciłem o 4 rano z Wrocławia i musiałem odwołać poranne boksy, ale to nie koniec, bo najlepszy jest podpis. Pozdrawiam was, chłopaki. Ola. Dziękujemy, Olu. Więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Olę Bokserkę. No cóż, dzisiaj ze względu na tytuł audycji takie raczej spokojne piosenki, ale będzie też przebój. Przebój, który wybrał Michał. Dlaczego, Michale, wybrałeś tą piosenkę? Z wielu powodów. Z dwóch najważniejszych. To jest bezapelacyjnie jedna z najpiękniejszych piosenek na świecie. Najbardziej przejmujących, poruszających i takich kompozycji, które dotykają dokładnie tej struny, której dotykać mają. Też piosenka o pewnym zmęczeniu i ludziach, którzy w trakcie tego zmęczenia są jak mostat wzburzoną wodą. Może to brzmi trąci malizną, powiedziałbym lekko, ale jest zupełnie szczere i absolutnie prawdziwe. A poza tym wykonanie Bridge Over Troubled Water Johnny'ego Cash'a to jest rzecz, która mnie rozbraja do nagości zupełnie. Polecamy państwu bardzo wykonanie Johnny'ego Cash'a, a teraz w oryginale Simon i Garfunkel. Take your part. Oh, sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Dziękuję ci, Michał, za ten wybór. Naprawdę zgadzam się, absolutnie jest to jedna z najlepszych piosenek na świecie. Wzruszyłem się normalnie. Ale teraz, żeby państwo nie zasnęli, szczególnie za kółkiem, terapia szokowa, coś na pobudkę. Kryzys i mam dość. Był niezawodny, jakże aktualny dzisiaj Robert Brylewski z zespołem Kryzys. Pozdrawiamy serdecznie pana Roberta. Słuchali państwo audycji Zalew Zgiełku. Realizowała go Agnieszka Łukasiewicz, produkował Piotr Kordaszewski. Moim gościem był dzisiaj Michał Wiraszko. Dziękuję bardzo. A pożegnamy się z Państwem jedną z najlepszych piosenek z płyty Post Pop Depression Iggy'ego Popa. Dzień odpoczynku, niedziela, Sunday. The key to everything, I call for sun.